ah ndegam ko lere rek jam ak jam la yalla ne sam len ko dama koy laaj euleuk rawati na ko lere gu jam fa sak yalla tiyena jang wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan yalla ko su ko defe nga sam ko lere gi soko jappe doko meuna bolé benen so jaayante ak sa serigne bam jox lako doko meuna bolé benen tariqa way ñaari goor Musa ak Ibrahima duñ taxaw ni takkando as sow ñom jëm ñuy jëkkeer mun laam neena wa haqiqa ñu tuddé koku jabar yalla ne ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jabbi ah yalla nak ni amul benn dënd buma def ñaari xel amul ñaari xol bi ci teggu modi ku ko amé do ziyara benn wali mo xam dafa dund wala dafa tariqa bi dem na ba ci bu nela bu ko bolé ak benen tariqa dem na ci ba doto ziyara benn wali bu bokku ci tariqa bi mo xam dund na mo xam mang ci barzak djublu ci ziyara tebbu leer ak barkelu waye ziyara biñu téré ngeen deglu ko mu leer len ziyara tebbu leer ak barkelu lañ ni saño ko def ku bokku ci tariqa bi mbolo yu ñu ne cëpp di bëgg as ndaw neena mbolo mu ne cëpp di jamaales ndaw ñu ne ko waaw jamaali yi nak yow ndaw si ko ci bëgg mu ne man day diiw mi ma ci gënal ñu daldi dajale def al khair yi nga jekki ba xaji guddi nga jekki sa jëkkeer fo jëm nga ne ko Ibrahima ma doon jamaale yow ci la jëm ñu ne lo koy wuti nga ne ko damay barkelu ci mom ah bu boba day bu la fassé wu ci sase man na la ray fassé na sax waye waxu ñu ne de bul bañ ben way yalla wala nga gotiko wala nga tek ci derba lu jaadul wala nga ngagniko wala nga mereko cheikh kat neena degage na responsabilité am de bayila goromum neena ñu fo gis way yalla teralal sañ nga so amé saalal sax jox ko ngir yalla lo man defal ko waye yamal fi nga wara yam de yam yam jabar dal ana jeuker je baramu de bi mi ngi ni sama gannaaw rek waye lolou mo ndax lolou neex na deg wala def jabar ji ci gën dal mi ngi ni sama gannaaw rek xel yi nangu nañ ko mo gën fi la jaaro de siyar bi kan ni rek la demé ndax cheikhuna tidiane jeuk fi ci awliyaaw yi dede ndax tariqa bi mo fi jeuk ci tariqa yi ci sen turuq ye li cheikh wax ma nga ñu bind ci fu yeppere la ko borom tariqa yo ye sen tariqa ye fi jekkon sayyidna cheikh bo sété sen tariqa ye bind nañ ci li cheikh bind ci tariqa bi bobu ziyara lañ wax bobu ziyara lañ téré waye du xébanté wala gotenté lol dal lañ wax barké lok bu leer yeen yeen sétlu nak ñi fi dajji yépp sa nañ sét mu ji wax manes nako dégg wala dégg leer na nañ leer na bi ci dess cheikhou na tiyani radiyallahu ta'ala anhu nday mak bayam sittuna la la aisha wa waliduhu sayyiduna muhammad ñu nga tedd ci aynu ma du doom cheikhou na tiyani yank way su besu aljuma jete ñu dem di ziyara ji man and na fa ñoom way dañ leen ñaanal seen xul wa rek ak lu man jël ci jall jep yalla limu yeggon ci leral wali wuy dund wala wu dem barsak bo fa deme do ko ziyara tebbu leer ak barkelu mune la lolu yeddel amu ci ndax sayyiduna cheikh mi jeewri ñu tariqa bi mom yaayam ak bayam ñinga ci aynu madi ci al siri waye njabotu sayyiduna cheikh ga fa nek serigne bi mustafa tukki and ak ñoom bisub aljuma ñi siyaari ji kilifa yooya waye bañ deme dañoo tok fi suuf ñaanal leen yalla waye barkelu wuñ tebbu wuñu leer kon bu sayyidna cheikh ni bul barkelu bul tebbu leer ci wali yu bokku ci tariqa bi mu ngi tedd ci bamelam bu ko def war nga xamne dafa legal cherno sa'id ak soxna adam ñoo di wajuru cheikh hadji omar fouti ñu nga taxal wa neena way juru cheikh alhadji omar fouti radiyallahu anhu mudi cherno sa'id ak soxna adam ñanga ci alwar ci département podor bo démé ñanga ci gannaaw dëkk ba ñu def waye bu fa cërn muntaga ñom démé dañuy tok fi suuf ñaanal seen maam yooya, waaye duñ tëbbu leer, duñu barkeelu. Moom mii bi ñuy bëgg a tabaski mu des ñetti fan, dem na ba ca Siin, département Linguère, ca arrondissement Daara Djolof, dëkk boobu ñuy wax Siin, maam Ousmane Wadiouru Seydil Hadji Malick fa la ne. Tabax na ko ba mu yéeme te rafet tabarkallah. Waaye ba mu fa dellaa, ba mu fa demee, saa yu fa demee day toog fi suuf ñaanal maamam jooje yàlla, waaye du tëbbu leer, du barkeelu. Nee na fi mu ko teg bay Gouna Al Buri, chef de canton la woon ca Djolof. Yan la ko yàlla yërëm mas na ñëw tiwaawoon ci dund Seydil Hadji Malick, jaar moom góor gi bu ne ci bajjanam maam Safiya radiallahu anha, ñaan ko nag mu jaar di gëm ak Seydil Hadji Malick ci benn bëgg-bëggam. Daf ko ne soxna si daal soo ma dimbali woon ci góor gi mu bàyyi Alhaji Mansour mu ñëw Djolof, ay bokkam gis koo ki ni jaayam ak ki maamam, kon daal réew ma daañ ci kontaan. Ba ñu toogee ba mu yàgg ñu dellu beesal càkku sakutif la. Maam Alhaji Malick nangul leen ko. boole ba Alhaji Mansour, góor gi Abdi Fati, góor gi Aman Mbay, Bira Gaye Nayo beeg ñëpp. ak ñu bari ci mag ñi. yàlla atte nag. bés bi ñuy war a dem nag. bi Seydil Hadji Malick jógee ca jàkk ja ñëw nag ci kër ga, ñu di ko tàggu si nag pour dem. pour war a dem gaar ba. ñu tàllal nag Seydil Hadji Malick, ñaanal leen ba nag ba ñu génn mu woowaat leen ne leen kat doom bu ngeen demee Djolof na ngeen wattandiku de tariqa bi dafa fiir de, ndax sama bàyyi jàppam tariqa bi wóoruma péng. ñàkkul sax mas na bindanteeg Cheikh Alhaji Omar Fouti, waaye daal wóoruma ba xam jàpp na tariqa bi mu gén. kon su ngeen demee ñaanal leen ko yàlla rek, waaye bu leen barkeelu, bu leen tëbbu leer. ñe di nekk ak moom caarme le tey ci jaan nag siyaare leen, tëbbu leen leer, barkeelu leen. beneen sart am na ci mooy piris nag pwoon. waaye nee na borom kër ak kuy luwee rek ku cëpp sañ-sañ ci kër xanaa borom kër. borom kër. borom kër sañul bu waay ñëwee ne dama bëgg a luwee, mu ne am na fi néeg yuy luwee, waaye day doo def lii, doo def lii, doo sensel sa bopp bunt, doo defar serir bu yàqu, paranteer bu weddeeku doo ko defar, doo balancé waat, doo tabax dara. ndax nangu nga ne waaw. ñu wooy seede. tëral kayit. nga bind ne lii mooy samay charte. locataire bi it ne ma it nangu naa. seede yi ni fekkee nañu. yéen ñëpp ngeen signé. yow nga luyee toog ba sa dëkk neex rek lañ la tere woon nga def ko. mu ndax sañu laa dàq këram en kay. sañ na laa dàq. loolu rek la Cheikh nee na tariqam bi daal kuy jëfandikoo pwoon doo ci dugg, doo ci nekk. loolu sañ na ko. ku ko def nag mu génne la. nee na taalibee mit nay dem ca jàkka ja ca mbooloo ma féegamul ngan na bëgg jullit yëpp na fonk alquran na fonk ay way juróom te mu bañ yéene kenn lu bon. seet leen nag ñi koy ñaan kan ak kan la. na fekk nag maal leen ñu xaaral tuuti toogal rek jaaji. na fekk ñi koy ñaan nañu fanoo woon ñaan gi wala ñu yéewoon ko door a ñëw fii, waaye charte yi neex na tabarkala teewu sëñ bi neex na naa bokk ci mbombax mi jël tariqa bu la gee da nga koy bàyyi te da lay alal. kan ak kan la nu mu tudd Maggat Mbay doomu Jaaji Mbay mooy ñaan tariqa bi ak ku ñuy wax Amadou Mbay doomu Jaaji Mbay Magu Mbay ak Mustapha doomu kan doomu Jaajeeti ak ku ñu wax Samba Koor ak Maggat Gay ñëpp doomi Jaaji lañu. sëriñ bi nee kon facteur day waye joxe lettre rek ko war na borom di tonto nak yonam neeku ca ak nan lettre ba neex nak nakarina lolou yonu facteur neeku ci daf len beug netti lo xamne mam alhaji malik moko ko waxon mom mi bim ko joxe tariqa bi mudi yor yoru aljuma mu joge ca dara je ñew ci bayam bo barakam ji ñi wax bay mbacke si fekke nako bam ko joxe tariqa bi ba nopi mu ne bay mbacke bindal tartib bi joxal ma abdu bay mbacke bind ko jox ko mam sil hajmaale ni ko abdu jangal ma deg mu ne ko papa man day mokal nako ndax dama daan dim ci daayira wasifa bi suba ngon mu ne ma way mu ne ko ay jaar ci ma deg rek mu jaar ci la mu ca wara jubanti mu jubantiku ba mu ca noppé ne ko ha abdu xam nga lu xew legem mu ne ko baye dedet mu ne ko abdu genn na ci de lo ci defati nak yak cheikha ye nit neena mi ngi len koy jox tay mu ngi fi joge lu ngeen ci defati yeen ak cheikha de dana len ko jox nak bolen len nak alhaji ahmed diop sek wala alhaji usman diop mom nak mom du kuy giroy talibé mom mo len jox tariqa deug la waye taxul mu def ko yett nak rek di len ko gal mom sa yu ngeen ko xalaté ñaanal len ko yalla rek yalla nañu yalla def talibé bismillah nangu ngeenam yeen nangu ngeen kon nak bismillah tewlu len ñu ngi len di jox tariqa bi kep ku bëgg yeesul walid talalal sa loxo nga yeesul ñep ngen xajal len nak ñu jégué ñew jox ci bis loxo sen loxo ñu xajal len fi ko sa loxo ñaar loxo naka tuddu Mustafa Mbay te taxal bu joge nga ñew indi yow naka tuddu ki moy Mustafa Mbay ki magum bay luy doy doy te nit bu deme di wut njariñ ba bëgg ci al lor da koy bayyi serign bi dal xol geek waxtan wek ñaan gi ñu talal suñu loxo mu ñaanal ñu doyna sekk ci jema nuyo wala jema def dara ñi doon ñaan tariqa bi kokul samba koor mbay mo ci desoon neena dudu neena ha siran baxna bok dudu de dafa am takuti fam dang koy jëf mi neena danaka ñaan pour fi nek saxu wayu jamiya ansaru sil hadji malik lolu lu ngeen di def la ci sen takkok sen sel la sen ciawartek sen nangu kiliftep ak sen nangu keur keur ci tariqa sidina cheikh bi ak nangu ci yem ak nangu ci teunku ak nangu ko doylo nak moy tax yalla saxal fi yef fu ngeen fi nekkay kon cheikh rek len neena ñetti yefay omat jam ci mbiram aduna ak lakhiram deggu ak selal ak wolu nak li nga am tan ko yalla neena wolu dal nit lu woluul boy bu mu bay neena masna am ben way bu ñew ci mam serif yunus haydara ci kasamas yalna yalla doli leram neko serif man dina bëgg nga ñaanal ma nangam ak nangam serif nak dafa daan wax ci wo xamna awa tan ko ci nox mi indi mu xol ndox ma rek ne ko am yobul yobul waji gene ni way ku day ni cherif mi di setu yonent bi di waliw ma di ko ñaanlo bindul jox ma tariwul sax xana jox ma ndox mi kess rek ne ko yobuko mu dem ba ci all ba waji dem ba ci all ba rek xeb ñaan nga rek fekk gene ëkk gu deegu yegg wallahi mu sotti ko je ak ga jeb bi defi xop ci sax mu daw delu gor gi ne ko awa ken mun la defar saaji du faj yalla mu def kon ñu talal loxey rek ci teunku ci lolu president wax ñu tal loxo yeen ci yépp rek wa kër geek yobot geek waye ci minem mom de bi yon du jang mom kenn alaaji ngala jaagn ilimanu gël tappé mi ngi ni ci sa kanam néna mi ngi lay ziyara mom mëna jang ñaan ñu né nak ngala la leen bolel mu ñaan def ko rek mom koy mom ndigal likay mu wax ko mu joxe ko yam sey mbi néna ñepp né amin rek té ngala ñaan ci mbaxu yalla ñu bokk jang fatiha diit bu li defati bu ci tegeati lenen mom koy jangal nu aminu rek ben bay ñu ngi ñaan ci ñu mom waxuma la doon jota jëg jigen aduna ñu ñaan soxlu wu dañu ñaan rek nu aminu ñaan nu aminu way man nañ ci yénalé sax ku nekk makka wax leen amin rek sirran nak bismillahir rahmanir rahim mbokk ñu ngi leen di nuyu di ñaan yalla leral ñu ci leral yonent bi sallallahu alaihi wasallam